marihuana. Köszönjük szépen! Ez volt Tito és Tarantula innen a Tittit Viszterből az STFM 98.6-on 10 percen múlt 10 óra 2.43.85 és haló! Gábor! Szevasz, öreg csont! Na, nem biztos, hogy tévedtem. Rita, ugye? Rita miatt telefonálsz, érzem rajta. Tök jó, nem? Dogma, szereti a pacalt, ha nem büdös. Dogma, hetedik, lesz ez még így se, ez nekem is bejön ez a hátra. Kész, össze vagytok jövve. Azt mondod? Azt mondom, öreg, meg van írva a csillagokba. Jó, figyelj, akkor... Gábor, menj el a csajra, jövő hétig szedd össze és telefonálj vissza, hogyha megvan. Oké. Okay. Szevasz! Hello! Na, megvan a feladat. Én azt gondolom egyébként, hogy mindannyiunknak így kellene élni, hogy így kitűzünk célokat és reális, elérhető dolgokat magunk elé, amiket egy héten belül teljesítünk, nem? Rob, te hogy élsz? Rob nem ér. Rob el volt parázsol. Itt vagyok. Keresem a számodat. Nem, most a számomon kívül. Te most így van célod a jövő hétre? Igen. Itt volt. Hallottad? Innen van. Innen. Azt innen van ezek szerint. Rengeteg, na. Rengeteg célom van. Mi a célod a jövő hétre? De ezt nem akarom bele megosztani, majd megleplek. De nő leszel? Lesz melled? Vagy nem az én kedvembe akarsz járni? De, látod, de ezért utállak, mert mindig kiderül, hogy meg akarsz csinálni, baszony. Egy. Egyrészt egy. Állandóan. Feszélyezve érzem magam itt a stúdióban már. Az a helyzet, hogy elmerültem. Robi hívjon, ide van írva egyrészt, de elmerültem. Tehát értem, kezdem megérteni a Párizsit, tudod, amikor nem figyel. Tehát amikor így egyszerűen csak eltűnik, hogy beleveszik az SMS-ekbe. Mert ez a 06-39-986-986, ez úgy vonza a tekintetet. Menj így a képernyőn. Menj a csetibe és közvetítsd. És komolyan olvasgattam az SMS-eket és szórakoztam. Na, de hozd már meg velem is, nagyon rossz, hogy nem látom azt a monitort. Kérlek szépen, mondok neked egyet. Azt mondja, ezt hallgass meg. Utolsó, ez neked szól, utolsó aktus a Földön Neo Remix, leadhatnátok, mondja Sam. Mondjuk nyilván ezt föl se olvastam. Vasárnap délután kívánság műsor. Egy betyárt játszatok le, léci. Anta. Ezek mennek, de van egy ilyen, és azt mondja, hi, német Edina vagyok. A névnapom tegnap volt. Ebből felvátorodva merem kérni a tankcsapdától a legjobb mérget. 1000 puszi. Érted? Kívánság műsor van. Aztán, üdv Robi, kimondhatatlanul jól esne egy bitang pocsék nap után Dart Fater és Víg István részlet című hangjáték a... nem tudom ezt elolvasni. Az a baj, hogy csak Párizsi tudja, hogy Amidala. Könyvtárban van. Aztán, van egy ilyen, hogy Robi hívjon, azt már mondtam, 3-0 vezet, ez is van, ezt figyeld. 3-0 vezet az Arzenál, 1-0 meg a Depó. Sziasztok, srácok! Ma kb. 3 hete nem, már kb. 3 hete nem üzentem nektek, de ezt úgysem tudhatjátok, mert ez nem a ti feladatotok. Én nagyon bírlak titeket. Üdv Krista Veszprémből. Aztán. Állítólag rendőr volt Rita. Ez például egy üzenet. Nem is tudtam, hogy van tudja nevű együttes. Érted? Ezek vannak itt az SMS-en. Tessék, most mindentől. Hová lett a Chatman Hill? Ja, hová lett Chatman Hill? Érted? Aztán. Dobjátok föl egy kicsit a hangulatot. Ezek vannak. 0639986986. El lehet mondani élőszóban is 2403385, vagy kép attachmenttal az estefem@estefem.hu-n. És ez pedig itt az én számom. Rob a pillantásomból fölismerte is a táncból, hogy mi következik. Nem más, mint rock'n'roll reggeltől estig. 8-tól évfélig minden szerdán a Hitremény zsűröletben. Állandó vendégünk és harcos társunk az Extrém Zenekar és a Get the Funk Out című sláger. You know. Flick on shot a baby race up in a squeal. Hold some someone that them can walk in a crate. Then if you bad then you feel ready for the war anywhere. The way me give it to them no for them half nightmare. Wait till them see the hawk and then them pound they go for fear. Man a murder you up and just a riot. When me a give it to them anywhere. For no badness them no broken never can be bear. I'm the hawk with the eagle in a hand of air. Them a just a read my lips on a pull up a chair. True a bad man a give it to them anywhere. For no badness them no broken never can be bear. I'm the hawk with the eagle in a hand of air. Them a just a read my lips on a pull up a chair. They wanna see the dark. They wanna leave a mark. Don't wanna hear them scream. I'm on the line, my witches. Don't wanna go too far. Don't wanna drive my car. Don't wanna die too soon. So I know people in the right room. Don't wanna move too quick. You wanna suck my. Don't wanna see strip bars. Don't wanna live in cars. You like to live in large. Ready cars. I like to talk and walk. I like to move. Bad man, I give it to them anywhere. When I'm on the same the program, they better be bad. I'm the young with the ego in a hand of hair. Then I hear some in my lips and I pull up a chair. To a bad man, I give it to them anywhere. When I'm on the same the program, they better be bad. I'm the young with the ego in a hand of hair. Then I hear some in my lips and I pull up a chair. You see it when you give it to them anywhere. For no badness them the program they better prepare. I'm the York with the ego in a hand of hell. Them that used to read my lips on a pull up a chair. És itt van a hang. Párizsi. Melyik az én fejhallgatom? Ez nem az, mert most egyszerűen fölüvölt az enyém. Megvan? Nincs. Eddig olyan nincs békés van. Csönd volt. És ez az megvan. Elkezdtem tekergetni a fejhallgatómat. Jó estét kívánok. Szervusz, Párizsi. Szervusz. Eladtál mindent? Igen. Mi, az volt a sztori? Igen. Hogy azért vagyok talán? Azt hazudtam, hogy porszívót árulsz. Lejártál, kisbarátom. Kérlek szépen, hát egy óriási esemény, nem, a Millenáris Centerben voltam. A Millenáris Center? A Mamut mögött, igen. A Pamut, Budapesti, igen. Ezt tudják. Igen. Nem, de én most mindig csak följövök szerdán. Mi az? Nem, büfiztem. Tehát, hogy a Mamut mögött voltam. Most már lehet? És... Ennyit, most komolyan? Böböki! És? Kérek szépen az Octagon Design kiállítás megnyitóján voltam a Bodibénában, 74-ben a Fészekben, már régen beszéltük arról, hogy esetleg kéne csinálni egy ilyen interior show-t. És az hogy sikerült a kiállítás? Nagyon szép szaniterek voltak, és azt hiszem, hogy a konyhabútorok egyenesen. Egyébként a kiállítás egyik szervezője azt mondta nekem, ez hogy jövőre azt fogják csinálni, hogy a milánói szaniter show után, vagy nem tudom, ilyen design majom show után fogják megcsinálni, mert akkor onnan esetleg lehetne hozni ilyen elsővonalas design fejlesztéseket. Hát én nagyon jó. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen el és nézze meg. Biztos belépős egyébként, tehát így valószínűleg reklámot csinálok, de hát én a kevés a maroknyi kiválasztott VIP között voltam, és úgy sikerült. Most egyébként ez egyébként nektek is, gyerekek, nektek is betorzít, vagy csak én hallom? Nem, engem hangosít. Halló? Halló? Nem. Így. Jó, most jó. Halló. Ma este olyan most jó. Halló, figyelj. Halló. Röfög, disznó. Beszélj. Halló. Halló, szeretném megkérdezni, hogy hol volt a Párizs. Most mondta el. Voltam? Nem hallgatsz rádiót? Hát most kapcsolatban. Kocsiba vagy? Kim vagy? Fülkébe kiszaladtál? Most mondta el, kis haver. Jó van, de hol voltál? Mondd el még. Várjál, mondd azt, hogy köszönjük, Jági. Köszönjük. Nem ő az. Nem. Képzeld, a Bonca ma 18 éves. Tényleg? Aha. Avattad? Hát próbáltam, de a Mihály az, na irigy. És lecsapta a telefont. Azt is hallottam, és mondtad, hogy... De nem hozzád beszélek. A Párizsi az, mert ő nem volt itt. Várjál, hadd beszélj, ne legyünk bunkok a hallgatókkal, mert elvesztjük ezt a maroknyi hallgatottságunkat is. Mind a négyet. Halló? Akkor beszélj te most. Parancsolj. De inkább ez szóljon rólad ez a műsor. Megyél te a egy design kiállításon, dessin kiállításon voltam én. Reprezentáltam. A cégemet jelenítettem meg. Itt vagy még? Itt vagyok. Azt mondták, hogy ilyen reklámügynökségnél volt. Nem. Jó, egy reklámügynökségnél vagyok, futár. Tehát ezzel a dizájn kiállításra is vittem ilyen ízeket, ilyen kromalinokat, úgy tudod, ilyen próbanyomatokat. Tudod, hogy a megrendelő ott dajdajozott, hogy aláírja esetleg ott. Oda küldött a főnököm. Jó, aki persze már hazament, de egyébként, érted. Egyébként ez nem igaz, mert ez egy dizájn kiállítás, ahol a párizsi volt, és a porszívó... Igen, design. Az az igazság, hogy a pávóval úgy gondoltuk. Hát van egy standunk. Igen. Az az igazság, hogy a porszívó design. Igen. Tehát ott van egy standunk a pávóval, és akkor ott kiállítottunk a... Itt vagy még? Most nem érdekelte? Megunta. Most tényleg? Vagy lejárt a praktikum? Ne csináld. Jó, akkor zenéljünk. Ezt én nem, ez tényleg nem, szóval komolyan. Tehát ez az exit ma este, hogy valaki telefonál, akkor letesszük. Nem, hát most nem érted. Nem, csak én így belecsöppentem. De nézd meg, ez megy. Aha, tehát most érted? Tehát most, felháborítom. Most mit csinál? Tehát, na mindegy, ne, tényleg. Figyelj, haló. Sikerül megjavítanom a telefont. Tessék, ki vagy? Mihály. Kit érdekel? Ki lenne más, mint Mihály? De tényleg képzeljétek el. Na, mesélj a párizsinak, hogy ünnepeltük a boncát. És mit csináltál? Rárecskáztál, és zárlatos lett, vagy mi? Nem, rossz a csatlakozunk. Mit csinál a bonca? Hallom, hogy 18 éves, ha? Igen, hallom. Én is hallom. Tényleg? Aha, képzeld el. Szülinapjára kapott tőled egy gangbanget, vagy? Fúj, hülye. Tudod, mi az, hogy gangbang? Ilyen fiatal gyerek? Hogy rávágta? Fúj, hülye. Fúj, hülye. Figyelj, Mihály, nem, hülye. Tehát így jó, hogy jó a telefon, csak így nem vagyunk ráthangolódva most. Hm? Jó, nem, csak úgy mondom, hogy... Én megmondtam hogy egyébként a Mihálynak az imént. A hallgatók azok ne legyenek tévhitben, hogy nem én csaptam le a telefont. Jó, ez fontos volt, hogy mondjad, de a párizsinak akartam mondani, hogy én megmondtam az előbb az őszintét a Mihálynak. Mit, hogy kedveljük? Vagy? Nem, hogy én nem kedvelem. Te nem kedveled? Nem kedvelsz. Megmondtam nekem. Te kedvelsz minket, Mihály? Vagy egyfajta ilyen kamaszdacból telefonálsz be minden héten? Nem minden héten telefonálok be, ez egyik. De minden héten betelefonálsz, te is tagad. Nem. De igen. Ne, nagyon ciki, tehát hogy... tehát egy gyermetek. Ásunk ennek a mélyére, hogy miért. Mi az oka? Kedvelsz minket? Igen. Mondod be erre, Mihály, ezért, hogy az a lelkesebb rádiót amatőrök esetleg az országhatáron kívül is elkapják ezt a vallomást, tehát így... Azért úgy válaszolj. Uh-huh. Tehát lehet, hogy például Poprádon, hogyha valakinek elég magas az antennája, ugye? Akkor most hallja, mit mondasz. Csillagfényes az este, ugye? Amikor elég bunyolátszok vagytok, de alapjában véven jó fejek. És szerinted... Jó, hát... És kedves. Nem, mondj, kérdezz csak te. Misi, tehát azt gondolod, hogy így a te... Pardon. Hogy mondják ezt? Kamasszá válásod. Felnőtté, a bakfis az a csaj. A felnőtté válásodhoz így hozzájárultunk egyébként? Tehát így... Misi egyébként mennyi, hány éves most? 14? Kb. Nem vetted észre, Misi, hogy amióta mondjuk hallgatod a Hitremény Zsűlöletet, azóta egy kicsit gyorsabban nősz? Vagy lassabban? Vagy szőrös lett? Vagy hogy a fogváltás az így zökkenőmentesebben történt, mint általában a gyerekeknek? Vagy olyan furcsaságok, mint például, hogy elkezdtél vedleni? nem tűnt föl. Magad után hagytad a kis gyermekbőrödet? Vagy például, hogy lehuppant a tojáshely a fenekedről, és így széttört. Nem vetted észre? Nem vetted észre, hogy esetleg így féregből lassan pillangóvá változol át? Vagy nem vetted észre, hogy egyszerűen csak így tágulnak a pupilláid, és tulajdonképpen egy UFO vagy? Nem vetted észre, hogy az a szokásos kis áramvonalas ebihal formád így átalakul, és ilyen végtagjaid nőnek? Amiken tapadó korongok vannak, és most már voltak éppen kuruttyolsz. Vagy nem vetted észre, hogy egyszerűen csak elkezdtél osztódni? És így több vagy? Nem érzed, hogy egyszer... én magam vagyok. Egy vagyok. Tehát nem érzed azt, hogy egyszer csak így abból a perspektívával, hogy alulról fölfelé tekintve jön mindig anya-apa, és bedug valamit a csőrödbe. Egy ilyen ficánkolok és férget, az most már repülsz, vagy valami? Vagy így... vagy nem vetted észre, hogy így hosszú-hosszú hónapok után így először így kidugtad a fejed a föld alól, és így szárba szökkensz. Vagy nem érzed azt, hogy a kis csáprágóiddal felfelé... Nem azt, hogy abba kéne hagyni? Igen, mi is érezzük, Misi, egyébként. No. Jó, akkor hagyjuk abba, szevasz! Jó, csá! Disznó az a gyerek, hogy mindig betelefonál, nem? Pedig egész jó bírtuk a hasonlattal, nem? Volt. Igen, csata. Igen, komoly. Abszolút. Szerintem jó. Haló. Én nem érzem úgy. Haló. Jó, jó. Akkor na most tényleg zenéljünk, jó? Jó. Játsszuk le ezt a számot. Ez a szám pedig nem más, mint az úttörő induló egy sajátos változata Ausztráliából, a koalák földjéről. Ott, ahol furcsa négerarcú botos emberek állnak. És csak annyit mondanak, hogy ez persze nem igaz, mert az afrikai. Nem? Ne, ausztráliai őslakosok. Azok is kattognak? Igen, kattognak. Mint az Inexis. Így, figyelj. Egy óriási ejakuláció. És vége. És egy lefittyedő Kylie Minogue arc. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. first I was afraid, I was putrefied. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go! Walk out the door! Don't turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to hurt me with the die? Did you think I'd stand there? Did you think I'd lay down and die? You know that I will save it here. As long as I know how to love, I know I'll stay in here. I've got all my life to live. I've got all my love to give. My love serve me. Betyár verset mond. Csak Béláné, katonák. Volna sok millió koronám, katonák, nektek mind odadnám. Odadnám, ha lehetne sok szemem, megvakult katonák szívesen. Adhatnék sok lábat, sok kezet, odadnám nektek mankó helyett. Lenne csak sok földem, birtokom, enyhítenék bajokon, gondokon. Tehetném az égről, igazán nektek a napot is lehoznám. De mert nem születtem gazdagon, nektek csak a szívemet adhatom. Sziasztok, Jabba vagyok a Csillagok háborújából, amikor Budapesten járok, az Estefemet hallgatom. Párizs, nincs itt senki. Halló. Halló. Itt vagy? Nincs itt. Halló. Itt halló. Van, halló. Ne haragudj, véletlenül beadtunk adásba, nem baj? Nem baj. Szevasz, Párizs Zoltán vagyok, alias Füki D. Na, véletlenül beadtunk. Most őszintén megmondom, ezekről a versekről mi a véleményed? Így az előbb per privátim, így beszéltünk a rádió vonalán a 243385-ön. Szó esett ugye sok mindenről, finanszírozásról, erről, arról. Hát, ez ugyan nem az aréna, az Infon, de azért hát nem tudom. Van véleménye? Akkor hallgasson minket, és ne hallgasson. Például Csillag János. Igen, na, ez, ahogy a főszerkesztünk. Főszerkesztő, Lajos utca 78. Ötödik emelet, személyesen. A borítékra írják rá, főszeri. Mi van vele? Ő a mi megapadisák Mihályunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartom mondani ORTT-hez a második 23-án éjjel elfogadok. Szerda volt? Tavancsoljon. Papokat, apászákat, gyalázó vers. Mocskos. Miről szólt ez a vers, ugye, mert az előbb elárultad, hogy ez vers nem volt. Nem nevezném. Ez egy ember... Rímförmedvénynek. Rímförmedvény. De a paplak mellett lakik a Katika, ahol a Patika áll, vagy melyik volt ez a vers? Nem, azt nagyon jól elénekelték annak idején művészek, de úgy nevezett, maguk... Művészek. Fővárosi művészek. A Robi sárt, ugye? Kitarolják a ORTT által. ORTT. Hullámhossz. Hullámhossz. Bitoroljuk. Micsoda szókincs, hullámhossz. És mocskolódnak. Nem, mocskolódnak. Mi soha? Nem, ez nem szerdán volt. Műsor. Nekünk ez egyáltalán nekünk nem. Nekünk ez szórakozás. Igen. Ja, biztos jó megfizetik magukat ezért a mocsokért. Száz, súlyos százezereket adnak egy adásért. Tehát nem az, hogy... Perkálnak. Hitványul. Mint a katonatiszt. Hát... Én is ebben reménykedem. Ez bízunk egyetlen benne. Dolog, ami tényleg még így életben tart. El kéne menni talán a... Vagont rakni, nem? Tessék? Elég sok a kutyapiszok, és ott van takarító bizgál. Hát gondolkoztunk már azon, hogy közhasznú munkát vállalunk. Igen, egyébként kötelezni is fognak minket valószínűleg közhasznú munkára. Minden jót. Leüljük majd varacskán, kezicsókolom. Köszönöm, hogy telefonált. Hogy kiváltjuk valahogy a százezrekből. Kőkemény, súlyos vádak hangzottak itt az este fennel szemben, súlyos, nem? Súlyos, kemény vádak. Mit történhetett 23-án éjjel az este fennel? Mi voltunk akkor? Tehát ort. Nem, mert ma 28-a van, vagy 27-e, de minden... Tehát, igen, akkor nem ha kivonom voltunk. A hetet, akkor azt biztos, hogy nem voltunk. Haló. Haló, egy rossz szagot sejtek. Haló. Halló, szevasztok gyerekek! Szevasz öreg csont! Szevasz öreg haver! Na, figyeljetek, no. Csak annyit szeretnék mondani nektek, hogy vegyetek már kicsit vissza az arcotokból, meg közel sem vagytok jó popák. Nem. Nem. Igen. Tehát inkább nyomjatok több zenét. Igen. Jó. Nyomjatok egy minimális jó popaságot. Szó mi szó. Kevesebb is elég benne. Igen. Jó? Igen. Ez olyan, krémesből is sok. Jó, néha egyébként a kevesebb. Milyen zenére lennél ráindulva, tényleg testvér? Nem szívjatok annyit. Nem, mert nem is szívunk, tehát soha. Az az igazság. Értjük, hogy a kevesebb vagy? Több lenne. Tehát az érdekünkben szólsz? Tehát ez egy ilyen... Nem, a saját érdekünkben szólok, aha, mert nem így... rólatok szól a műsor, szerintem, hanem a hallgatók. Pontosan a műsor szól. Ez a rádió kifelé szól, pontosan. És te mit tehát, hogy milyen, tehát ezen kívül milyen építőjellegű hozzászólásaid lennének még a műsorhoz? Építőjellegű. Hát, mit tudnál én még mondani? Tehát így... Nem tudok neked mondani, hogyha ez nem elég építőjellegű. Zenei, tehát egy irányzat, mert komolyan hogy előttem tól papír, ceruza, meg az országvilág eheti száma. Tehát tényleg, hogy mely, milyen fajta zenei? A magyarok zenét ismeritek? Magyar rock? Igen, a magyarok. Magyarok nevű zenekar. A magyarok. A mobilt? Nem, ez a zenekar neve. Le vagy fanomat, nem kell komolyan venni. De figyelj, te olyan vagy egyébként, egy megosztó jellegű csávó vagy, hogy tényleg nem azért mondom, hogy haverod, hallgatod az nem, adást. Nem, csávó vagyok, nem vagyok cigány, de hogy ne ugass ebbet. Jó van azért. Én nem csak velünk van bajod, ez legalább így. A fene egyenek már megint igazad volt. Na, mondjad, hogy így, tehát, hogy így haveroddal hallgatjátok az adást, és így segíteni próbáltok most. Törsz előre, mint a Soyuz hét, nem? Igen, tehát igen. Próbálunk egy kis építő jellegű kritikával élni. Jó, aranyos, mert de milyen, mégis milyen zenét, úgy, tehát így stílusában? Hát gyerekek, house, drum and bass, trance, király, ez bejön, jó. És lehetőleg beszéljünk kevesebbet. Hát pontosan, jól van szó. Jó. Erre szerettem volna kiutatni. Na, hogyha neked úgy kéne osztályozni. Én szerintem, most minél kevesebbet beszéltek egymást tovább, és akkor annál többet lehet érteni egyenként belőle. Ha, amúgy te mivel foglalkozom már? Tényleg, hogy... Én. Esztéta? Kitalálom, Réz András. Nem, szerintem egyébként igaza van. Gábor, erre reagálj. Gábor, erre mondj valamit. Csapófon a kritika péklapátjával, Gábor. Figyelj, én nem péklapáttal szoktam pofonokat adni, hanem a tenyeremmel. Király, behajtó vagy? Hogy? Behajtó vagy? Nem szoktam te behajtani. Te vagy a kokó. Maximum az ajtót szoktam behajtani, amikor olyat látok az ott másik szobában, amire nem vagyok kíváncsi. Aha. Jó, figyelj, szerintem tényleg sok a jó pofaságból most. Hát melyik oldalról jön a több jó pofaság. Ne, tehát részünkről nem, mi zenét szeretnénk sugározni, mert azt mondtad, hát hogy az lenne. Hát akkor gyerekek, erre szerettem volna. Jó drum and bass, nem? Jó drum and bass. Szóval hát, jön. Bármi már. Oké, okay, gyerekek, beássuk. Oké, okay, nagyon kedves, köszönjük. Beássuk magunkat akkor hip-hop gödörbe, jó? És akkor egy korai hip-hop számot fogunk nyomni neked. Trance. Igen. A trance magyarországi koronázatlan királya Frenreis Károly, zene 10 hurra és egy dobra, hogyha nem tévedek. A skos Scorpio. Az első magyar trance alakulat, akiknek egy nagy revivaljuk lesz a Trans Global Underground-dal közösen. Egy komoly hip-hop beütéssel és egy Dub Foundation-nel. Ha minden igaz, akkor föllépnek idén a Sziget sátorban is, vagy a Tilos sátorban a Szigeten. Vagy a Sziget sátorban a Tiloson. Ez itt a HRZ. Bocs, hogy élünk. Szevasztok. Sietnek az emberek, néznek erre, néznek arra, hisz a látnivaló rengeteg. Én is megyek, fegeresek minden szépen. got to be public enemy number one. Running and hiding from every American lawman's gun. They used to laugh about dying, but deep inside them they knew the prey soon they've been lying beneath the ground together, pushing up daisies to welcome the sun and the morning dew. Reliable information, a federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. Bonnie and Clyde lived a life together. Yeah. Hit, remény, zsűrölet az Estefem 98.6-on, a telefonszámunk csak a mihez tartás véget. 2-4-3-3-85, a szeretett vonala. Az SMS elérhetőségünk, amire annyi támogató SMS érkezett az utóbbi két viszonylag, hogy is mondjam, hát nem túl fanoid. Betelefonálás után 0-39-986-986, míg az e-mail címünk, amelyre a litániákat, az a iskolai fedő zsolozsmákat, a szakdolgozatom a hitremény zsűlöletről, és a diplomamunkámnak a hitremény zsűlöletet választottam sok-sok e-mail után. Illetve az itt csatolom a második mesztelen képet magamról. Szervusztok, Gábor! Tehát ez pedig nem más, mint az estefm.kukac, estefm.hu. Halló! Szia! Ciao, hello! Hello! Szevasz. Na, csak egyet akarok mondani, hogy az egész élet arról ilyen komolyságról szól meg. Ja! Ja, ja. Azért kapcsolom be a HRZ-t, hogy egy kis löpötséget, egy kis pörgést, egy kis hülyeséget halljak. És semmi, mi? Mert ezt szeretem. Mert se sok, se semmi, nem? És akkor ne játszunk most zenét, vagy mi legyen? Nem, fele-fele. Akarsz, hogy tovább? Fele-fele. Akkor 2,2-vel csavarjon vissza. 2,2-vel. Király. Mi van ott? 2,2-vel. 2,2-vel csavarjon vissza, ott van a... 9, 6, 4. Na, ott egy pofa nincsen, csak az a hülye össze-vissza, ilyen cigányos, vagy mit tudom én, ilyen... Na. Ilyen parodizálások, hogy miért. Ne csinálj már. Figyelj, ebben de visszavonul, hogy nem kell most már ezen, jó? Pont azt mondom, hogy hát ott megy ez. Nekem semmi bajom, ott megy ez a jaj, hát gazi, meg ezek mennek, hát... Jó. Köszönjük, hogy betelefonáltál, és akkor mondja, utána... Nem, azt mondja, hogy ez nem vicces. Holnap ugorj be, és akkor adom azt a rongyot, amit megbeszéltünk, hogy telefonálj be, és akkor amikor nagyon bebunkoznak, akkor mindig hívjál. Te voltál az 5 előtt, vagy az 5 perccel 11 előttes, ugye? Akkor jó, gyere majd a rongyért, köszi. Figyelj ide, azt szeretnénk neked mondani, hogy ennek ellenére egy mutyiban megnyerted a... Majorkai utazást, köszönjük, hogy telefonáltál. Majorkai utazást, továbbá mindenképpen megnyerted szerintem a legyen ön is milliómos Darth Vaderrel. Volt ma már? Az még nem. Na hát akkor. Gratulálunk, barátom. Egy nevet kérünk szépen, egy címet és egy elérhetőséget. Hova küldhetjük? Mit tudom én? Küldjétek egy kalocsára. Küldjük kalocsára! Darth Vader, legyen ön is milliómos című számát. Gratulálunk. Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? A szöktetés a Szerályból, a Don Giovanniból, a Varázsfuvolából, vagy a Figaro házasságából? Hát, akkor most telefonálnék. Kérem szépen. Természetesen. Kit hívjunk fel? Csubakkát. Még egyszer? Csubakkát. Ő is könyvelő? Könyvelő. És nagyon-nagyon szereti a filmet. És nagyon-nagyon sokan vannak, remélem, mellett. Ja, értem. Halló? Jó estét kívánok, Vágó István vagyok. És én kivel beszélek? Kezicsókolom, akkor magát keressük, éppen vagy... valakit a hánytagú társaságból. Nagyszerű, akkor átadom a szót, tessék parancsolni. Sziasztok! Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? Szöktetés a szerályból, Don Giovanni, a varázspuhola, vagy Figaro házasságok? Biztosak vagytok ebben? Jó, köszönöm szépen! Sziasztok! Akkor jelöljük meg a cét. Egész. Nem láttam a filmet, de jelöljük meg a cét. Tetszett, megjelöljük a cét. Egy 1974-es filmről van szó. Na nézzük, mennyire megbízható a társaság. Lássuk. Teljesen megbízható. This is Darth Vader from Star Wars, and you're listening to East... F is Est! Est FM 98.6. Let the power be with you. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it in a stratosphere. Senki sem számított a büntető mozi délutánra. Ez itt a Hit Remény Zsűlölet az Estefem 98.6-on. Özönlenek az SMS-ek. Elképesztően. 0-39-986-986, lányok, még mindig van hely a zsákban. Halló! Halló! Szent Gellért a király! Király! Király! Szent Gellért a király! Király! Az öregem az a komolyabb halált halt, mint a Tupac. Komolyan mondtam, kérdezel. Halló! Szent Gellért! Az komoly! Na, az itt egy rapper halált. Halló! Halló! Szevasztok! Szevasztok! Hey! Szerintem a világ alapja a szar. Komolyan mondod? Nem mondod. Nem mondod. Szarra épül minden? A világ alapja a szar. Ez milyen világlátás? Elképesztő. De egy ilyen gyerektől. A dark vagy, öreg. Tehát milyen érettségi lesz ez? Halló. Halló. Kapja be mindenki. Király. Ez az. Na, ez az. Kötkemény rock and roll. Csöcs. Laci. De ma este nem Csöcs Laci lesz a punk műsorban, hanem Csöcs Robi. Ne. Pontosan. Vagy Csöcs Robi lesz. Kai Troller, Andy Boiler, és Csöcs Foiler, és Csöcs Robi. Ez mindjárt éjfél után van, Erkel Ferenc szerzeménye után. Halló. Taekwondo. Taekwondo. Kibite. Ha. Hajime. Otogani. Tegnap. Sasari. Tegnap. Várjál, tegnap azt hallottam Dumába, az nagyon jó Duma, hogy milyen sportban vagy jó, szájkaratéba? A szájkaratét azt nem ismerted. Szájkarat, az nagyon jó Duma. Szájkarate, akkor van a izé, a horizontal mambo, ugye az 23 óra, kedves hallgatóink, 37 másodperccel elmúlt, a kúrás. A horizontal mambo. Horizontal mambo. Halló. Halló. Meg a nagy szar. Csöcs! Robi! Kulom. Isteni, egy teljes szakközépiskolai géplakatos osztály. Komolyan, és egyszer együtt. És egymás után telefonálnak. És van telefonlánc. Tornasolomban. Emlékszel a telefonláncra? Bizony. Nálunk volt telefonlánc, hogyha mentünk táborozni, hogy ki, melyik szülő hívja föl. Mi ezt úgy hívtuk a Bajza utca 49-51-ben. Én a Szemere 3-ba jártam. 45-ös számú Teleki Blanka úttörő csapat, vigyázz! 600-as számú Kála Éva úttörő csapat, vigyázz! Milyen ritmusok van, figyelitek ezt egyébként? Tehát ez abszolút ilyen drum and bass. Halló! Halló! Na! Telefonált a földrajztanár is, szerintem. Tényleg találkoztunk földrajztanárral. Egy igazi földrajztanárral dumáltunk ott egy a hajón. Egy csillagos ötös férfival. Oly, milyen volt Marian ez a hajós buli tényleg. Marian Bulián ott voltunk. Ezt csak azt tudja, aki ott volt. Nagyon komoly volt. Ezt nem lehet elmesélni. Szallagavató utáni buli. Nem találom a szavakat. Hogy mondjam, én 31 éves vagyok, de még nekem is néha gusztustalan volt. Komoly, nagyon komoly volt. Én is pedig láttam, hogy mondjam, láttam már falompókot, meg fűben nyuszit, de ez nagyon gusztustalan volt. De az, hogy trimmelt uszkárok. És így földrajztam el, egy igazi? Igen. Nagyon komoly volt. Halló? Halló? Kifelé! Takarodj! Kifelé? Takarodj! Kifelé? Takarodj! Ez olyan, mint a szívtől indul, égbe tart, nem? Várjál, még egyet hallgassunk meg ezek közül. Tessék! Várjál, itt vagyok. Hello, sziasztok! Jó. Szevasz! Köszönöm, hogy telefonál! Megszakítom már ezt a láncot. Várjál, nagyon rosszul hallunk. Kung, kung, kung. Gyere ki a gépházból! Bol. A gépházból be vagyok zárva. Ma. Mondjad? Na most jó. Most jó. Na, gondoltam, megszakítom ezt a láncot, mert már kezdett hány ingerem lenni a sok gyökértől. Ne egyél annyi gyökeret. Na, erre gondoltam én is. Mindenféle répák. Várjál, eltűnt a srác az étterből. Lehet, hogy én is láttam, amit ti láttatok, elég. Betettük a Dolby Surround karusszeljébe ezt a filmet. Tényleg, jobbra-balra megy a hangod, hallod? Tényleg? Abszolút. Gábor, cukrász, öreg haverom, életedben először Dolby Surround teszt hang leszel, ezt figyeld. Most mondd jobbra. Mondjam jobbra? Igen, jobbra mond. És most milyennek tűnt? És most balra mond. Na jó, ne szívassatok, nem azért telefonáltam. Most miért, akkor minek? De majd végtelek benneteket. Most kérlek, hogy csinálj egy Dolby Surround kört. Három és. Jó, most jó lesz így? Beszélj közben, mindjárt most indul a tekergetitek a fejeteket közben, vagy mi? Igen, nézzünk jó jobbra, nézzünk akkor balra. Jó van akkor. Úgy csinálunk, mint a breakdance. Na szevasz! Jó, szevasztok, mert nem lesz ebből. Na, köszönöm, megint itt vagy, öregem. Na most akkor mi van? Hát, akkor most letesszük. Játszunk valami zenét. Nem? Táncoljunk, Gábor! A múlt héten is olyan jók voltunk. Én meg nézem innen. Így van, és képzeld rám a Mariant. Figyelj, és még azt akarom mondani, Gábor, hogy... Azt. Jó volt, hogy múlt héten találkoztunk. Tudom, hogy a Marianhoz, úgy láttam. Öreg harcos, figyelj ide, azért mondjad. Szerintem az a skótkocnyás, skótkockás cicanadrág, az már kiment a divatból, Gábor. Igen, azt már nem kéne, hordani. Nem. Komolyan? Bizony. Nem, szerintem nem. És a térdigérű fekete puha bőrcsizma azért ment. Nem. Szerintem azt végül is meg tudnád csinálni maira, hogyha levágnád a rojtokat. A rojtokat le kéne vágni. A rojtokat. Igen, a széléről. De szeretem a rojtokat. De ne vágni. Komolyan szóval van, igen, hát kicsit modernebbnek kéne lenni. És tulajdonképpen a hódbőrkalap az még úgy jó volt? A hódbőrkalap jó volt, hát de ez nem kellett volna ráhimezni az elejére, hogy Iron Maiden. Meg mondjuk az egy elég gáz volt. Fordítva olvastad, nem az volt. Egy ilyen bő fehéring volt rajtad köldökig, így, igen, hogy mondjam, kigombolva. Na. Tehát az azért már ciki. És a másik az, hogy azért a hovatartozás, meg ez az ambivalencia, hogy egy kozsót nincsen mindezt, az, tehát nem tudom. Tehát... Már látom, hogy kardomat ki kellett maradni, amikor megláttam benneteket. Bizony. Elő a karddal. Elő a zenével. Papa was a Rolling Stone. Szevasz! Isteni patabuli, köszönjük. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Papa was a rolling stone. Well, he made it back, was his home. And when he died, all he left us was a mark. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat, was his home. And when he died, all he left us was a mark. Felállásnak kibaszott szendvicsre rávét. Hétremény zsőrlet. Pávó Miklós. Kodolányi János, újságíró főiskola, Székesfehérvár. Másoddiplomásként a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola budapesti képzésére járt. Ha ez rádió műsor, sugározni kellene a világűrbe. 26 éves. Értelmiség. Sziasztok! Most hallgatok minden celebrity. Most ilyetek nagyon jó. Már nem is unatkozom ma este. Kusszantás nektek, hogy így tovább szó. Sofi. Őt kell elképzelned. És akkor könnyebben mondod ki a boldogító igent holnap. Szemer utca 3! Kondella Márta tanított téged! Igen, ember, tanítod! Szemer utca 3-5. A kis Pávó még azt se tudja, hogy mit jelent az, hogy bazd meg. Majd 20 év múlva két év uranybányászat. Mi napja? Négy munkás hónap a Palatinus férfi napozóján. És a kimaradhatatlan Orenburg 2-es gázvezeték építkezés, majd az egyetemek, főiskolák, és végül az akadémia székfoglalója után itt az Estefem 98.6-on. Bazd meg budapesti nagykövete, Pávó Miklós. Yeah. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonból. Az érszűkítész. A Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rólai György!